mulembele la konse, mulembele la konse, mwele sapantu kufintu fiani fia mujalo ndi muntu elo kufia kumupashi ndi chinangwa chita ifintu ifia kunsekesha ubuntu nse. Say yeah.